continuar con nós, non? Dentro do que cabe, pois, sempre faise difícil non estar escoitando diferentes conferencias, pero, bueno, penso que paga a pena. Neste caso, o noso, bueno, quen vai dar a conferencia ou quen vai falar agora é Fran, que moitos de vos a coñecedes. E para que non o coñeza, bueno, decir máis ou menos que ele é doutor en filosofía pola Universidade de Barcelona. E despois, este profesor de filosofía, e máis tamén fixo dous anos, non de traballo, en París sobre psicanálisis, non? É dicir, aparte, bueno, destes títulos que ostenta, que tampouco podemos desenrolar máis, pois garanten o seu coñecemento do tema do que vai falar sobre de Jacques Lacan. Aparte disso, xa coñecendo a Fran, realmente temos a sorte de que unha persoa moi rigorosa, que así que os demais, pois, marchamos un pouco das complexidades dos textos, el pois fai o esforzo e se esforza para poder entrar nesas dificultades e poder explicarnos a nós que somos legos, aparte nunha tecnoloxía tan complexa como a de Lacan, pois aquelas cousas que realmente poden merecer a pena. Entón, agradecerlle ese esforzo que fai, decirle que despois o comunique, que penso que, bueno, sempre é interesante escoitarlo. Entón, pois, sen máis dilación, por favor, cando quieras. Gracias. Casi o deixaba aquí e me iba porque... pues, destes piropos. Ben, vamos alá. Me parece que vamos a pecar de exceso de conceptos, co cal sería un pouco erróneo porque se trata de facer unha presentación. Unha presentación de tres categorías ou rexistros que utiliza Lacan. Entón, o medo que teño é saturar con información en vez de deixar o mellor catro pinceladas máis claras, que sería o máis interesante, non? Pero bueno. Da vida de Lacan non vou falar, é un señor que nace en 1901, morre en 1981. En principio estudia psiquiatría con a vocación filosófica confesada de ter estudado filosofía, é alguén tardío para a psicoanálise, así dicilo, ata que ten 50 anos non empeza a facer unha produción propia, por así dicilo, un seminario, unha ensinanza. E hai un feito decisivo na súa vida que o expulsan da Asociación Analítica Internacional Freudiana. Entón, ele fala de que como Spinoza, en certo sentido, excomulgan. É como algo que lle permite a ele dicir, vou romper coa psicoanálise clásica, que é un momento importante, ese ano 51-52. Pero na súa vida non vamos a meternos a máis anécdotas, nin onte falábamos, por exemplo, que cara ao final da súa carreira psicoanalítica, no medio dunha sesión cun paciente, se levanta o agarra do pescozo e dice, pero vas a hablar, hijo de puta. Isto supón o declive, digamos, fase final da psicoanálise. Quero dicir que despois de 70 anos como psicoanalista hai algo que fracasa na súa propia maniobra. Quedámonos imaginario, simbólico e real. Son tres rexistros, tres categorías que están presentes sempre na súa obra. Non quere dicir que unha época só fale do imaginario, outra só do simbólico e outra só do real, sino que sempre están aí, está traballando continuamente. O que sí se pode dicir é que hai un peso máis forte de cada unha destas categorías en cada época da súa ensinanza. Entón, o que nos interesa é ver como ao mesmo tempo que presentamos un pouco as categorías, o propio pensamento dele, pois, atravesa estas tres fases, estes tres momentos. Moi ben. Imaginario. Que é imaginario? Evidentemente, imaginario contén referencia á imaxe. Nada, por exemplo, no título puña o psicoanálise dende o imaginario real pasando polo simbólico. Non é dende o imaginario no sentido de un conxunto de imaginario, de ideoloxía, de ideas, algo así. Non se refire a iso. O imaginario fai referencia a imaxe, xa miremos en que sentido concreto, fai referencia a imago, a complexo, son todas funcións para intentar ir facéndose con estas categorías. E por último, algo que tenemos que enternos máis, que é o estadio do espello, a teoría que propón sobre avances teóricos de xente anterior. Moi ben. No ano 38, escribe unha obra que se chama Os complexos familiares. Estamos aquí. Ben, digamos que un primeiro momento no que está totalmente dentro de Freud. Vamos a imaginar que este primeiro momento sería o máis cercano a Freud que teñamos. O que pasa é que ele reinterpreta todas as categorías de Freud dentro desta categoría do imaginario. Por exemplo, a libido, a pulsión, o narcisismo, todas estas categorías se las pasa por este filtro. Y entonces entra en un concepto que es de complejo. ¿Cómo define complejo? No se trata de un feito psíquico, sino unha imagen, un conxunto de representacións inconscientes que aparecen coa forma mental dun proceso máis xeral. É dicir, hai algo inconsciente nunha representación. Unha representación. Non se trata de algo ficticio, imaginario no sentido de ficción, sino que algo que se instaura ou se coagula como unha certa representación mental. Iso é o valor que ten o concepto de complexo neste primeiro momento do que estamos falando. Moi ben. Que é o que lle interesa sobre todo neste momento? Fixaremos que Freud basease nun concepto que é trip. Trip en alemán. Traducións posibles de trip. A boa, pulsión. A mala, que é a que se instaura e queda por moitas partes, é instinto. Por que a mala? Porque é moi biologizante, dicir. A xente se puña a preguntarse se realmente na teoría freudiana había un organicismo, dicir. Este tipo nos está falando de que o ser humano hai certas pulsións no sentido, hai certos instintos no sentido de forzas biolóxicas que están aí traballando por detrás. E o problema está en que se traduce como instinto, moitas veces, este termo, trip. Freud mesmo fala de instinto, a veces emprega instinto. Para nós o que nos interesa é o trip. Pulsión, non caer no orgánico. Para evitar iso, Lacan decide reinterpretar a Freud dentro do imaginario, dentro dos complexos. Dende os complexos. Volvemos á idea de complexo. Se trata de algo inconsciente. Podemos facer consciente, a misión dunha psicoanálise nesta primeira época de Lacan, facer conscientes estes complexos inconscientes. Ben, vai falar de tres tipos de complexos. Se vou moi rápido, ou me queréis interrompir incluso, perfectamente. Vai falar de tres tipos de complexos. Sabidades que vai ser un pouco un bombardeo conceptual. Pero non hai outra maneira que meterse así. Tres tipos de complexos. Primeiro, fala de destete. O complexo de destete. De destete, dicir, da separación. Tamén. Parte de que hai unha especie de unión primordial, mítica, entre nai e filho. Fixemos que isto é o freudismo máis habitual, que nos chega normalmente, pois, se nos fala dunha infancia na que estamos perfectamente unidos, en simbiose total, con a nosa nai, etc. Entón, allí hai un primeiro complexo que nace da separación. Nace da separación. E a imaxe máis óptica desta cuestión é o fillo que é separado do peito. Do peito da nai. Sería como unha primeira crise vital para o individuo que ten unhas consecuencias moi constantes. É dicir, que se instaura como algo dramático, non inconsciente. Inconsciente. Hai un rexeitamento por parte do neno a esta separación e el vive como un tremendo trauma. A imaxe máis perfecta da unión, pois é precisamente, como digo, esa imaxe dun neno agarrado a un peto. Esa simbiose. Na que todavía non existe nin sequera esta separación. Non se manda así dende atrás, pero en realidad hai unha unión total. Filla non se concibe como algo separado. Está totalmente, o neno, máis ben que fillo, está totalmente en unión con esa nai. Moi ben. Fala dun termo que é canibalismo fusional. Por que? Porque non só o fillo quere consumir, digamos, a nai, e lembrade tamén que isto son función, non ten que ser unha nai biolóxica, mellor podría ser calquera outra figura que xogara este papel. E tamén a nai consume o seu neno. Vemos que sabría que algo negativo nesta fusión. Si se vive como certo placer, como certo estar dentro do útero, se queremos, pero hai un problema que o neno é absorbido nesta situación. Pensade, por exemplo, que o canibalismo fusional, pois un tipo de 45 anos, que non se lle coñece relación con ninguna muller, que vive na casa, que non sae de casa para nada, típico que pasea con súa nai pola rúa, viúva, sin ningún tipo de saída, está todavía na mesma situación, intrauterina, se queredes. No fondo, máis a da separación da separación nai e fillo, el vai falar de que a verdadeira separación é a separación intrauterina. Dicir, evidentemente, ninguén ten vivencia do que sucede no útero. Non hai que romperse a cabeza pensando que Lacan fala de que o neno xa vive ali dentro do útero esa unión, sino que ali habería como todavía por detrás outro complexo, seguimos no registro do imaginario, sea un complexo imaginario, habría outro registro por detrás desta separación de nai fillo que sería intrauterina. E aquí estaría verdadeiro trama, sería sair da comodidade do útero, da comodidade dese útero. Ben. En esta época, por exemplo, Lacan chega a dicir, interpreta o concepto de instinto de morte, ou pulsión de morte máis ben, en relación con este complexo. E vai dicir que en realidad esta pulsión de morte ven da imposibilidade que temos de retornar aquí. É dicir, como non podemos volver a esta fusión? Pois entón todo nos parece vano, que aparece a destrucción. Primeira destrucción, pois un suicidio lento, unha toxicomanía, un suicidio rápido, tirándose pola ventana, facerse a súa vida imposible, outro tipo de suicidio tamén, que Fidelos interpreta neste registro dos complexos que sigue un pouco insistindo no imaginario. Sería este como o primeiro dos tres complexos dos que nos vai falar. Non nos importa tanto, repito, o que é o complexo en sí, sino ver que simplificación está do que é o imaginario nesta época. Evidentemente, xa os digo, ninguén ten vivencias desto de intrauterino, pero se configura como unha imago de unión, como unha representación, como un ideal de unión co anai. Cal é o segundo complexo que fala? Este, volveremos a él, non é tan interesante neste momento. Fala de complexo de intrusión. Unha vez que se consiga a separación da nai, si non se consigue mal asunto, porque en realidad o suxeito está sin nacer, o sea que temos tipos de 35 anos que están sin nacer. Entón, o segundo complexo é de intrusión. De intrusión no sentido de que, ben, o neno finalmente concíbese como algo separado, consigue separarse, non quere dicir que non bote de menos esa comodidade do peito, calor, etc. Pero aparecen outros rivais. Pode ser un fillo dous, pode ser un pai, alguén que lle quita o tempo a ele. Un rival que está por aí e eu quero seguir mamando, non me separe de nada. Si tens que dividir o peito con outro irmán meu, ou dedicarte a atender o meu pai, non só sexualmente, sino nos cuidados, evidentemente. Aparece un segundo complexo que é o complexo de intrusión. Ben. A identificación que se produce aquí, é dicir, o fillo mira que hai un igual a él, pois tamén lle vai chamar imaginario. Hai unha polixente, este termo. Tamén vai falar dunha identificación imaginaria. Si alguén mira outro que é igual que el mesmo, que isto é imaginario. Si concíbese a partir da imaxe do outro, configúrome a mí mesmo a partir da imaxe do outro. E vendo a imaxe do outro como eu, a mí mesmo, podo saberme como algo unitario. Si non, estaría simplemente nesta simbiose. Cando miro un igual a mí, e cando se pode producir esta diferenciación. Todo o complexo de intrusión, pois ten ese lado negativo da rivalidade, pero permite dar un paso máis no camiño da separación, que é o objetivo, evidentemente, separarse desa nai. Ben, xa vos digo que aquí se combina a agresividade e ao mesmo tempo o cariño ou o aprecio, dicir, porque un irmán é algo que é rival, pero me permite tamén saberme como algo separado, me permite ser... De feito, isto vai quedar, por exemplo, Freud fala moito da ambivalencia das pulsións. É unha gran discusión, porque a mesma pulsión que pode ser agresiva, conleva unha carga de amor. Se aplicáramos a vida diaria, pois saberíamos por que de repente a persoa máis amada pois se nos ocurren bastantes barbaridades injustificadas, de vez en cando. Bueno, como podo estar pensando nesta idea? Bueno, porque vai combinar un pouco o amor máis profundo ese certo desprezo. Bueno, terceiro complexo, seguimos un pouco falando deste rexistro do imaginario. O Edipo interpretado neste momento da ensinanza, estamos falando do ano 38, Estamos falando dun Lacan que lea Freud, que sería absolutamente freudiano, que simplemente quere recuperar a Freud frente a ortodoxia, a IPA, a Asociación Internacional de Psicoanálisis. Tercero complexo, o Edipo. Claro, cando me preguntan que a psicoanálise, vai a seguir aquí. A psicoanálise é o complexo de Edipo, toda a teoría que ven co complexo de Edipo. Así estamos fastidiados que nos interesamos no psicoanálise, porque o Edipo, demostrarle a alguén que ama a súa nai, pues non é tan sincero. Evidentemente, é unha contraargumentación moi inmediata que alguén te diga, pero como rayo vas a seguir falando destes termos, cando non existe. Evidentemente, hai que dar unha transformación de que, como se transforma esta función en la casa. De momento estamos no imaginario. En que consiste, digamos, o Edipo para Lacan? Digamos, neste momento son dúas funcións. Por un lado, se hai unha pulsión que é heredada polo pai, o incesto, hai certos objetos que están prohibidos, o teu desexo, non debes dirixirte hacia esos objetos, e como resultado disso aparece o concepto que se abosoará o superego, o sea, a censura, que é o que te di, non debes probar de tal objeto, sino esos objetos non son correctos. Eso por un lado, pero isto saca se nos mete no simbólico. Então estamos aquí como un pouco, non vamos a falar máis do que o superego, da lei, do registro da lei, do registro da palabra, do registro da orde, non nos vamos a meter aí. Por un lado, Edipo coagula, ou debe coagular, neste control da pulsión que fai o superego, e por outro, o que se produce é unha sublimación da imaxe do pai. É dicir, de novo, se antes aparecía a imaxe do irmán, agora o que interesa é ese tipo que aparece aí, que me rouba a miña nai, que me impide estar con ela seguido, porque alguén que fala e que lle fai caso, se sublima en algo que se vai chamar o ideal do eu. O ideal do eu. E é algo que é negativo, pero é tremendamente positivo. Estamos falando de alguén que de verdade sabe, por exemplo, o que coñecería a miña nai, o desexo da miña nai. Alguén que, sin ser canibalizado, por esa nai, atención, que sigo falando de funcións, porque parece que estamos facendo unha depreciación do femenino, ni moi máis, pero estamos falando de funcións. Pode ser tal nai unha institución, un orfanato, como unha nai real. Estamos falando de funcións. Entón, na orde do imaginario, a imago que se pode ver a seguir este ideal. Hai unha sublimación da imaxe do pai, de logo con estas dúas cargas. É como entende o Edipo Lacan neste momento. Digamos que deste lado se entende o que normalmente chamamos represión, e deste lado se entende o que normalmente falamos da sublimación. Fixamos, Lacan está facendo meter todos os conceptos de Freud baixo a súa categoría de imaginario. Se me interpretamos como imagos, como complexos, vai un pouco nesta dimensión. Moi ben. Pero o que máis nos interesa e o que máis se fala ou se coñece desta época do imaginario é esta teoría do estadio do espello. Abandonamos esta obra que é o 38, os complexos familiares. Complexo de separación, complexo de inclusión. Nos vamos entón ao estadio do espello. Para intentar ver que pode ser iso de imaxe. Non sei se vos fixades que un bebé ten dificultades serias co seu movimento, é dicir, cando empeza a intentar moverse, poñerse de pé, non coordina o seu corpo. O sea, hai unha descoordinación, o corpo non vive o seu corpo como unha unidade. É dicir, hai como unha especie de fragmentación do seu corpo. De aí parte da cara. É dicir, parte desa fragmentación primeira de alguén que non vive como unha unidade os seus órganos. É dicir, non coordina, nin sequera se concibe a sí mesmo como algo unitario separado. De feito, cando a xente mira para os nenos e están sorrindo totalmente e tal, mira que felicidade, é un neno que está flipando totalmente, está alucinando. O sea, cada cousa que ve un ano con dos o sea, son colores, imaxes, sons, non hai ningún tipo de organización. Precisamente porque por un lado non pode referir a unha idea do seu corpo e porque está aí un caos, todo é caótico. Entón, acá parte desta idea. Hai unha fragmentación inicial. Neno, o seu sono nos vimos como un corpo despedazado. Así que esa palabra é un pouco forte, pero non é que se xa dramático para o neno, pero non conviva, non hai esa unidade. Ben. El fai referencia, por exemplo, a unha teoría dun tal Borg da prematuración, dicir que os nenos serían entre os animais, os seres humanos serían entre os animais aqueles que nacen de maneira máis inmadura, con menor capacidade de movimento, con menor organización, cunha situación máis caótica, por así dicir. Moi ben, como sae o neno desta situación? Algo que chama a teoría do espello, o estadio do espello. Entón, o neno situado ante un espello, situado ante un espello, digamos que, ides perdoar a capacidade gráfica, pero bueno, digamos que é un espello onde se mira a comunidade por primeira vez. Se aquí, por dicir así, temos algo despedazado, será un momento no que se mire un espello no que vai a ganar a súa unidade. Aquí dirá, Dios mío, hai alguén aí que é un corpo unitario, que podo percibir como unidade. Entón hai unha especie de proxección da súa unidade. Está proxectando a súa unidade. Unha unidade que non sinta nin vive de momento, proxecta unha imaxe. Pero non é tan sincero como que se quede na pura fantasía, senón que esta imaxe lle permite, en retroacción, empezar a medirse como algo unitario. Entón, isto é o rexistro do imaginario, precisamente. O rexistro imaginario é esta proxección que el fai, mirase no espello, que é la ponta, está ponendo el, cando se ve, dice, bueno, aquí hai unha unidade. E a partir dese momento, un pouco, pode concebirse como unha certa consistencia. O feito do imaginario non é máis que certa consistencia. Neste primeiro momento. Moi feble, por así dicirlo, non é máis que unha proxección que ele fai, pero bueno, permítelle sair para adiante, dicir, funciona, fai este mecanismo, funciona. A partir de entonces xa non vai ser unha serie de órganos despedazados, senón que hai unha certa unidade. Unha certa unidade. Lacan di que, bueno, podríamos falar dun período entre os 6 e os 18 meses, dunha inmadurez do sistema nervioso, na que, como dicíamos antes, o neno non se vive separado da súa nai, vive sendo unha unión, tampouco se vive como algo distinto do mundo exterior, non existe esta distinción, e a través deste proceso, deste mecanismo, consigue sair arregladas para tirar para adiante. Ben, consecuencias deste proceso. Que nos está dicindo Lacan? O momento inaugural da identidade dun suxeito é cunha consistencia moi, moi, moi, moi de ti. Todo o que nos queiramos chamar de a partir de aquí, o eu, por exemplo. Que é o eu? Entre esas tres instancias que Freud distingue, é un supereo ego, estaríamos falando do eu. O eu é feble. A imaxe que nos temos de nos mesmos, sacada desde aquí a outros contextos, neste contexto, a imaxe que temos de nos mesmos é tremendamente larga, débil. É algo moi, moi, moi, moi flouxido, que ten moi pouca consistencia, que se nos desfalle. Non temos unha identidade fixa, ni moito menos, sino que estaría afecta de todas estas proxeccións. Igual que a primeira proxección, a lei a miña identidade, o resto igual, son identificacións. Eu son mariñeiro, eu son proletario, eu son o que queirades. Todo isto son proxeccións imaginarias, son moi febles. Non resisten, por así dicirlo, demasiado. Porque precisamente o momento inaugural é tan, tan básico como este. O concepto de eu de Freud, pois ben, outro concepto. Como entender o concepto de narcisismo? O que a psicoanálise da época se rompe moitísimo a cabeza. Narcisismo non é máis que todo o comprendo a partir da proxección da miña imaxe. Todo o comprendo como un enfrontamento de dúas imaxes. É dicir, gaño unha imaxe aquí de unidade e a partir de aquí podo entender o resto da cousa. Pero todo se refire, por exemplo, que incluso podemos pensar que para constituir unha unidade visual de coñecemento tens que ter unha unidade do teu corpo. Isto é complicado, pero hai como unha especie de traslado da forma do teu corpo a cada obxecto. Para percibir un obxecto unitario e fora, primeiro tens que ter a unidade do teu corpo. Estas son operacións do que chaman estilo imaxinario. Ben, fixamos, outra categoría máis que vai interpretar que foi dentro deste rexistro, esta categoría, concepto primitivo do imaginario. Ben, di no seminario 3, estamos en 1955 xa, non hai maneira de captar nada da análise se non postulamos que o eu é unha construcción imaginaria. Isto é unha construcción imaginaria. O feito de ser imaginario non lle quita nada a este pobre eu. Diría incluso que isto é o que el ten de bo. Se non fora imaginario, nós non seríamos seres humanos, seríamos lúas. O cambio quere dicir que baste con que teñamos ese eu imaginario para ser seres humanos. O logo é justamente o que se atire a ese imaginario pura e simplemente. Que fai un logo? Un logo non sai deste resisto. Non sai do registro desta serie de identificacións largas e inconsistentes, non é capaz de darle contido solo, se lle desfai todo. Si pensades, logo falamos da psicose, non falamos dun diagnóstico de esquizofrenia que hoxe se fai coa gratuidade bastante criticable. Falamos de alguén típico que vai pola rúa pegando uns berridos tremendos, que non é maneira, persoa que para pedir un café se pon agresiva, que non sabe que figura do eu ten que usar en cada momento. E aparte hai unha descomposición, dicir, non hai un proxecto vital, non hai unha identidade, non volvemos ao extremo, pero bueno, ningún de nós ten un proxecto vital claramente definido, pero para ele é imposible xa plantexarse máis unha opción. Se lle descompón todo, se desfai en proxeccións moi, moi febles. Por iso é o que se refira aquí Lacan cando fala disto do logo. Digamos que si un vive no imaginario, está encerrado en relacións de dous suxentos. É o que ele utiliza, este esquemiña, de igual a igual, de individuo a individuo. Sense ou estou xa pasándome de concepto. Vai ben. Ben. Imos empezar a rematar con esta categoría. Como se concibiría unha psicoanálise nesta época? Pois ben, se hai identificacións imaginarias, hai que desfacelas. O sea, destruir todas aquelas proxeccións imaginarias que tenen suxito. Dicir que, mira, ti non eres tal, ni eres tal, ni eres tal, serás outra cousa. Incluso promover que se construa a súa propia identidade. Dicir, empeza a advertir que todas estas identificacións que ten son moi lábiles, moi febles, e hai algo teu que non está aí recolhido. Son todas ficticias, tens que facer un traballo para rompelas. Hai algo máis alá do imaginario que é si empeza a chamarlle desexo, aunque non o conceptualiza. Hai algo máis alá desas identificacións que son contingentes, arbitrarias, da tua vida, do teu contexto, do que che tocou. Antes estábamos Lucía e eu sentados tomando algo, entón apareceron uns tipos vestidos de marines na Academia de Naval. Entón discutíamos. Bueno, pero merece a pena sentarse a falar con eles pois do militarismo, de que significa e tal. E entón, bueno, aí nin sequera, aí estaríamos, nós nos quedamos no plano da estética, non dicíamos que eran anfeusos. Os uniformes, estábamos discutindo neste plano, non? Da identificación. Pois nós estamos identificados con outro tipo de cosa, eles con esta. Ben, pois máis alá disso, hai algo que ese suxeito que te diría que descubrir. Si te podes a falar con él, pois evidentemente te diría, non, que é un desexo facer isto, porque non sei que, non sei canto, e tenes meus objetivos. Pero bueno, era un exemplo para ver que pode ser isto do imaginario, que estamos para fora, a capa superficial, que só o seu valor, non é simplemente quitada, o sea, na nosa vida é necesario, pero unha psicoanálise, cando alguén está molesto no primeiro momento, é porque aquela identificación na que está metido, que está machacando, non é a que lle axuda a corresponderse con algo por detrás. Moi ben, pero Lacan mira un problema en toda a psicoanálise desta época. Por exemplo, que todos os psicoanalistas empezan a falar de que unha análise consiste en primeiro momento de resistencia e contratransferencia. Que quere dicir isto? Pois que chegaban os pacientes e o que facía todo Dios, todos os psicoanalistas, era aí. Porque claro, isto que te estou dicindo, esta interpretación que te dou, non te gusta porque eu te lembro a tua nai, non sei que. E o tipo que estaba ali, dixía, bueno, te estás tomando un pelo. Estaban sempre analizando a propia relación entre eles, é dicir, non sabían do plano imaginario. Vos suxeitos opostos, nun plano de igualdade, analista e analizante, e dai non sabían. Isto é o típico da psicología contemporánea. Dicir, a psicología contemporánea, función sustitutiva da cura, alguén que sabe cal é a tua posición correcta, entón se pon o mesmo plano que ti, empeza a darse consellinhos para que ti consigas desfacer un pouco isto, pero, e encima eu teño a boa identificación. Eu sei como vivir realmente. Son un psicólogo que ten a súa vida. Logo, cando salgo daqui, son un cabronazo e teño os mesmos problemas e carencias que ti, pero dentro do gabinete, pois, me visto, me disfrazo de eu imaginario correcto, e tío, que tens que facer é que irte para aquí, e se non, todo é resistencia e un problema tal de contratransferencia que impides que isto funcione. A Lacan non lle gusta isto, evidentemente, e non pode ser isto. Non podemos estar traballando neste plano, temos que ir a outra dimensión. Tense máis alá de estar todo o día falando de ai, si, eu como analista, que pensa este tipo de mim, etc. Non? Ten que haber outra cosa que non sexa esta relación dialéctica de enfrentamento. E outra cosa que lhes gusta moitísimo desta época é que hai unha orientación, sobre todo en Estados Unidos, da psicología que se chama Emos Psychology. Que é o que pretende? Pois, en realidade, non é desfacer as identificacións, sino que cando estás maliño non te sentes ben, o que hai que facer é reforzar o teu eu. É dicir, queres imaginarlo, que tens que máis imaginario todavía. Se tens un eu pequeno, pois vamos a facer así de normal. E así vamos a solucionar os teus problemas. E iso é reforzarte. Por iso está tan de moda a terapia de consello, o coaching, todas estas técnicas de temos que aumentarte un pouco a autoestima e con iso sairás adiante. E pode haber suxeitos que si sí que funcionan, e nada que obxetar. Pero quedarse neste plano non vai resolver nada máis. Dicir, máis eu para alguén que aspira a algo máis alá do imaginario que é o que está pedindo o suxeito, pois non resolve moito. Que Lacan se cabrea e dice, no, isto non pode ser, esta orientación do imaginario. Temos que levarnos a... temos que ir a outro plano. Moi ben. Canto tempo queda? Van 30. Ben, entramos no símbolo. Segundo resíduo. Ves que o defrauda un pouco, non vai deixar de falar do imaginario, pero o defrauda un pouco. Xa cando falábamos de libros, saía por aí un supereo. Un supereo que era do orde da lei, da palabra, do orde da represión. Ben, o simbólico. O simbólico non ten nada que ver con símbolo. Sería o primeiro. Nada que ver con símbolo. O símbolo Lacan define como algo que representa unha cosa para outro suxeito. Símbolo ou signo, cada das dúas cosas. É dicir, eu vexo un sinal, por exemplo, de lume, don eso está imposto para dicir que é un suxeito que, pois, para haber un risco dunha fobia. Ben, non é ese resisto no que eu fala. Simbólico está na orde do que é a palabra. Non vamos a distinguir palabra falada, palabra escrita. Está na orde do que chama significante. Significante. Ton cuidado porque non se trata de simbolismo. Precisamente non se trata de simbolismo. Iso sería o que non é o resisto do simbólico. Moi ben. Temos que meternos un poquinho, non demasiado, pero bueno, algo sí, nos momentos que fan que se pase a isto. Falamos de momentos internos, pero evidentemente Lacan non pensa só. Estamos no ano 49 e no 56. Poño estas datas. Quen está pensando que hai en Francia do que se pegue? Pois ben, a lingüística de Saussure e a antropología estructural de Lévi-Strauss. Evidentemente Lacan non pensa de cero estas cousas. Decátase de que na psicoanálise imaginaria algo falla e bebe destas fontes. Que lle interesa de Saussure? a distinción entre significado e significante. Interesa a distinción entre significado e significante. Evidentemente, vai a interpretar dunha maneira moi peculiar. O que interesa, sobre todo, é a arbitrariedade do significante. É dicir, que se pode desplazar. Que o que corre por aquí debaixo da barra se pode desplazar. Pode cambiar o significante por outro, mantendo o significado. É posible cambios de significado. Veremos despois a ver se consigo impactar as cousas soltas non. A donde vai? Isto interesa lle moito de Saussure. A súa interpretación, o co que él se vai quedar, non é co significado. Hai unha despreciación do problema do significado. O significado para él é algo secundario. Que lle conta a mera materialidade da palabra, o significante. Non sei se acerto moito, pero a diferencia de Derrida, o remitir dun significante a outro significante. Isto é o que insiste nesta época. O significado, sabremos como chega. Cando falamos, hai poucos momentos de significación, realmente. A pesar de que un pensa que está transmitindo continuamente, pero non. Que falle, mesmo nunha definición, se un dá unha definición dun obxeto, mesa corresponde con un conxunto de significantes, obxeto de 4 patas. E de aquí se vai a outro, e a outro, e a outro, e a outro. Es decir, hai unha revisión no plano significante que é infinita, que de por sí non debería parar. Porque este momento é o que lhe interesa. De eso sí. Mira esta distinción, eso sí, e a él insiste nesta parte de aquí abaixo. Moi ben. Isto por parte de eso sí. De Lévi-Strauss. Por que antropoloxía estructural? Porque a antropoloxía estructural pensa un pouco a sociedade como cando pensa, por exemplo, nas relacións de parentesco, pensa o feito de que hai unhas leis simbólicas que regulan esas relacións máis alá do contigo, como unha rede nas que non importa tanto quen se poña en cada unha desas posicións, pero que a sociedade ten que obedecer cando se estudia o parentesco. Então, digamos, é o plano de ver emitir dunha palabra a outra. Isto é o simbólico. Non o simbolismo, sino o feito de que esas palabras remiten unhas a outras, están entrelazadas en constante referencia. E de Lévi-Strauss, con esa idea de que a sociedade se pode concebir como unha circulación. Por exemplo, os bens, as leis que regulan a herencia, pois sería un esquema, un exemplo deste tipo de esquema, no que hai esta revisión de este circular do significado. Moi ben. Nesta época ten formulacións, por exemplo, para intentar ver que quere dicir isto de significante, como que o concepto é a morte da cousa. Digamos, acabamos de falar de Saussure. Vamos a intentar ver como deriva hacia a lingüistería, que de la carne non foi lingüística, foi un invento propio que lle chama lingüistería. Falamos de significante, o significante desterrado o significado, non importa o significado, outra maneira de decir o que considera que está en Hegel, é o concepto é a morte da cousa. É dicir, cando temos o concepto non hai a presencia da cousa. Si un de verdade necesita decir mesa, é porque a mesa non está presente. A mesa, al igual se mortifica a cousa, por así decirlo. Manda o significado fora. Ese é o plano que lle interesa agora destacar. Hai unhas relacións que se establecen no significante que van máis alá da importancia do significado e que determinan todo. Unha vez que ti te metes aquí, pues determina moito. Por exemplo, o nome que lle poñen a un, por poñer un exemplo, é moi importante. De onde ven o nome que nos puseron? Pois isto xa implica certa rede. Non avanzo moito porque onde falábamos da relación. Pois é isto, precisamente. Hai unha rede que está constituída antes de nós, de remisións, na que a nosa identidade, pois, se sobe. Pero bueno, vamos pouco a pouco. Ben. Que sucede aquí, por un lado? Fixaros, antes falábamos do imaginario das identificacións. Agora, se nos está dicindo que o suxeito, en vez de falar de ego, empezamos a falar dun suxeito. Por que? Porque por debaixo do imaginario, por debaixo de que o tipo vai vestido de marinerito ou do que caiga, hay algo que determinou precisamente que ele adoptara esa imaxe, esa capa, que é o lado do simbólico, que é o lado das redes significantes nas que meteron a ese tipo durante a súa vida, que é do nivel das frases que escoitou, de como se coagulou a súa personalidade en determinados momentos, en frases, e que se poderían poner exemplos moi concretos. O que pasa é que normalmente teñen que entrar no ámbito do pornográfico porque son propios, é dicir, pornográfico no sentido de autoexponerse. Hai frases que un vai descubrindo nas que se ve como determinar o vivir dese suxeito que está máis alá da súa capacidade, esa limitación, ou ese outro, un certo sentido do outro. Ben, que a pulsión de morte nesta época? A pulsión de morte, antes dicíamos que era algo imaginario. A pulsión de morte agora é precisamente o movimento de desplazarse dun significante a outro incesante, que é bastante destructivo. É dicir, non habería de por sí por que quedarse nun momento ou noutro, nunha identificación ou outra, sino que podría ser desplazado continuamente, e é como reinterpreta a pulsión de morte os conceptos modernos nesta época do simbólico. E hai un concepto que xa o comentamos, que é a inercia simbólica. A inercia simbólica significa que hai certa forza das palabras que a un dinuseno que vai máis alá do que ele queira facer. Por exemplo, se algún día os acercades a Lacan, comentábamos antes o seminario 7, que se chama La ética del psicoanálisis, non está traducido, o portugués sí está traducido por eso. La ética del psicoanálisis, este seminario sobre Antígona. Sobre Antígona. Como interpreta Antígona Lacan? Pois Lacan di, Antígona, por as relacións simbólicas nas que está metida, é dicir, ela é a irmá de alguén a quen, inda que non quixera, ten que enterrar e saltarse as leis da comunidade. Dicir, está condenada polo círculo de relacións nas que ela está metida a facer iso. Iso é o poder do significante, un bom exemplo do poder do significante. E tamén dá unha concepción do que é a psicoanálise desta época para Lacan. Ben, a ver se avanzo un pouco máis. Digamos que por debaixo do imaginario se descubre esta pregnancia do simbólico, esta importancia do simbólico. Sete. Hai un texto desta época moi importante, non podemos pararnos demasiado, sobre un conto de Poe, que é a carta roubada. O texto de Lacan é do ano 56. Derrida, no 75, escribe un texto bastante que xenera a súa polémica, que é parte das causas da disensión de Lacan e Derrida. O texto de Derrida creo que era el factor de la verité. Ben, a narración de Poe, basicamente, o que importa é que hai unha carta que circula de man en man sin que ninguén saiba o que quere dicir. Non importa o seu significado, a carta é un mero significante, unha moneda que se transmite dun a outro, pero que ten a súa importancia, que crea todo un xogo. O sea, Lacan emprega esta carta para dicir, pois xa, a lingua é o mesmo, é unha rede na que o mellor non sabemos que valor ten unha palabra exacta, pero que nos interesa destacar en como se vai levar en mal esta carta, e a pesar de todo, xenera algo. Xenera un xogo tremendo, importante e relevante para os suxeitos que están nesta narración. Non podo entrar na crítica de Derrida porque eu non coñezo o texto de Derrida. Parece ser que Derrida llevou tan cara a Lacan que supoña que hai unha unidade, é dicir, que exista a unidade do significante, que sabe demasiado presupoñer que exista algo así como a unidade da carta, que isto xa sería unha especie de idealización. Supoñer que hai algo así como unha palabra soa, etc. Non podemos entrar nese tema. Ben, hai unha noción desta época, tampouco nos apasar que moitos han desorase, Juan de Capitón, que se traduce como punto de almohadillado. Por que? Fixamos, ben, cal é a estrutura mínima da lingua, entón, para Lacan? Ben, parece que sería un significante. O cultura mínima da lingua para Lacan nesta época é un significante só. Formulinhas que escribe. Entón sería un significante primeiro. Bueno, pero un significante por si mesmo non fai nada. Onde falábamos de, creo que dicíamos en Lyotard, que a unidade mínima é a frase, me parece. Se comentaba iso. Claro, ten que ser a frase, como mínimo ten que haber dous. Ten que haber dous significantes vinculados unha a outra. Unha referencia dunha palabra a outra. Que nos importa isto? Evidentemente, nós temos efectos de significación. É dicir, a veces, cando falamos, de repente, un separa algo máis e dice, ah, vale, xa entendí. Esto é o que querías transmitir. Evidentemente, hai un momento no que separa este mecanismo. No que separa este mecanismo de referencia simbólica, por así decirlo, de referencia no plano do significante. Hai algo que impón límite. Cando defines algo, chega un momento no que a definición te chega, te satisface. Te satisface. Ben, por aquí se empezaría a colar o real. Que é a última das categorías. Por aquí se empezaría a colar o real. Non vamos a empezar co real todavía, pero por aí se empezaría a colar. Que o que fai que dúas palabras, o sea, que a diferencia derridiana, se queremos, se deteña? Que o que fai que, a partir de un determinado instante, este movimento se pare? Pois hai algo do real, do orden do corpo, xa miraremos. Parece un pouco raro dicir que as palabras significan porque o corpo se mete polo medio. Pero Lacan di que a barreira, que o feito de que unha definición sirva, que o feito de que unha palabra diga algo para ti, e que se mete o teu corpo polo medio. Que hai algo aí real que te fai parar. Moi ben. Pero estes matemas, como dien, non nos interesan agora, estas familias. Deberíamos pararnos un pouco neste de aquí. Fixadnos. Unha S tachada, o suxeito. O suxeito tachado. Quen tachou este suxeito? Onde o dicíamos, alienación. Evidentemente, o outro. Quen o vai tachar se chega ao mundo no que xa está dito? Non só porque a linguaxe é un todo, que chama tesouro, significantes, un todo masivo no que o suxeito ten que entrar, non só porque a rede significante o precede e ele non vai poder escoller como se relacionan eses significantes, sino porque incluso na palabra da súa familia ou dos, incluso dos seus pais, xa foi falado. Xa foi falado previamente, dicir, alguén falou del antes de que chegara, dicir, hai un outro que o precede. Hai un outro que o precede. De aí a súa dimisión. Sempre que aparece o suxeito a Lacan, aparece esta barca que quere dicir que se acabou iso dun suxeito unitario. O suxeito sempre está alienado. Tanto porque a rede de significantes que ten que seguir está premarcada, porque eu non diría que significa mesa, nin nai, nin pai, porque esas palabras me precederon, e porque fun falado por un outro que estaba aí antes de mí. Ese outro falou a miña identidade, constituíuse en certa maneira a miña identidade. Evidentemente, ese, digamos, o aspecto chungo da cousa, a miña nación, se queredes. Temos a alienación da que falábamos ontem, non vamos a pararnos demasiado neste tema. Estamos alienados nese sentido que estamos alienados a unha linguaxe que nos precede. Pero o aspecto positivo é a identificación. Imaginados que seguíamos encerrados naquele imaginario que dicíamos da nai e o fillo. Pensado nesa clausura. O positivo é que se me falan e me dan un estatuto simbólico, pois me podo salir desa unión imaginaria. Me podo salir desa imaginaria e empezar a pensarme como fulanito de tal. Eu son isto. Saio desa fusión ou canibalismo inicial. Então, en Lacan está a alienación, pero tamén está a identificación, que é positivo. Outro tipo de identificación que é imaginario, evidentemente. Ben, así se entende tamén unha frase, que sabe moitas veces que a linguaxe é a condición do inconsciente. A linguaxe é a condición do inconsciente. O que se di normalmente Lacan, pois unha o estereotipo. Lacan estruturalista, vacía Freud, converte en constante linguaxe. Evidentemente, porque o inconstante xa non é ese saco roto ou esa caixa na que metemos cousas, sino que se xoga aquí. O sea, inconstante é isto, estas referencias, este repetir que é un control, que está máis alá de mí. É un vaciado total, pero é isto, é dicir, o suxeito está dividido E o que hai de inconsciente é isto. Si é posible que se cole algo de inconsciente, é porque primeiro son ser de palabras, son ser de líneas. E en estas revisións, e como se van configurando estas revisións, donde aparece inconsciente. Evidentemente, non todo é tan fácil como que un se acopla exactamente as denominacións que o preceden, sino que cada un vai modular. Por exemplo, a palabra nai, que é un significante, pode cobrar sentido para cada un. Que exemplo poderíamos poner? O suxeito nomeado por un significante que nai para outro significante. Mas ben, perdón, é o revés. Cando un remite, por exemplo, a casa, así de sincero, dice, non, vou a Vigo que vou a casa. Ben, pois estás dicindo mellor que vou un pouco a nai. Sei se entende moi ben. Son significantes, son meras palabras, pero o valor que teñen estas palabras, o feito de que remitan a unha cousa a outra, podería remitir a outra cousa. Pero neste caso, a palabra casa remite a nai. E o suxeito non é máis que iso que está por debaixo como ser representado. Pensade que é como unha representación de mínimos. O suxeito de acá, isto é a pura posmodernidade, entre comillas, non é ninguna identidade, como podría ser o ego imaginario, sino que este restiño, algo que se disolve, e que está aí como medio sostido polas palabras remitindo dunha a outra. Son o conxunto de remisións particulares de palabras, entre si o valor que teñen esas palabras, é o único que podemos falar de, do suxeito. Ben, isto para dicir que a linguaxe é a condición de imposta. Non é inconsciente esa condición da linguaxe, non é que é un inconsciente que fala, que é simbólico, que fai representación, sino ao revés. Que do feito de que falamos, aparece algo así como inconsciente. Nesta época tamén fala de dúas operacións, que son metonimia e metáfora, e entón, unha psicoanálise, en que consistiría? En que consistiría unha psicoanálise na época do simbólico? Ben, pois, sobre todo, en facer todo un traballo máis alá do imaginario para buscar aqueles significantes que chama amo. Habería unha ristra de significantes amo importantes na vida do suxeito que son os que determinan o valor de certas cousas, os que organizan a palabra de suxeito, o discurso de suxeito. Entón sería romperse a cabeza intentando que falando alguén chegara a topar estes esta serie de significantes. Deleuze, no Antiedipo, critica fortemente isto. Por que o inconsciente ten que obedecer a significantes? O mellor é puramente significativo. Non existe esta orden. Non existe nada. O Edipo sería un significante algo, sería a maneira de chamar de Deleuze. Deleuze se cabrea notísimo porque supón que isto pode ser reaccionario, o sea, pode convertir algo que de por sí é moito máis fluido, moito menos organizativo, e que na casa estaría nunha operación reaccionaria organizando baixo unha lógica demasiado sedimentada, por así decirlo. Ben, xa falamos do concepto de outro, xa falamos onte, sobre todo co Lyotard, porque é o mesmo concepto, o gran outro que lle chama a Lacan. O gran outro. Fixaremos que cando falábamos de imaginario tiñamos este esqueminha que era a relación intersubxetiva entre dous suxeitos. Entón, en Lacan, a través desta relación imaginaria coa relación simbólica cun outro. É dicir, a verdadeira relación que conta non é entre un analizante e un analista, por exemplo, ou na vida diaria entre dúas persoas, sino que esta relación dun suxeito falado pola linguaxe diariamente cun gran outro, con toda esa rede que para el conta e que determina un pouco o valor das cousas no seu mundo, por así dizer. De feito, onte, cando falábamos dos metarrelatos, como poderíamos entender os metarrelatos a partir de Lacan? Un relato sería un outro, por así dicir. Sería unha determinada organización concreta do outro. Lacan di, pero o problema está, falando tamén do teorema de Gödel, da incompletude, o problema da indecibilidade, o problema está en que non temos un outro do outro que nos dé a seguridade, non temos unha meta linguaxe, non temos meta. Toda la posmodernidad parece ser que es el momento que se da cuenta de que no le interesa renovarse. Señor, una manera de ver que faramos otra alienación. Hay un relato, seguirán funcionando, produciremos todavía muchísimos nuevos relatos, pero que no existe esta seguridad que nos daría algo por encima. Porque es imposible construir un sistema, formalizar un sistema por arriba que nos permita saber si una fórmula verdadera es verdadera en este sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Esa meta igual se desmeta en alto. Ven. Estamos na época no que os relatos se nos caen. Os relatos tamén son a crenza de Deus, a crenza do Edipo, que finalmente non é máis que todo claro. Todo isto se desfalece. Moi ben. Último concepto, penso, dous últimos conceptos no plano do simbólico. Levo outra media hora máis. Máis ou menos. A verdade é que un pouco bombardearvos, pero non vexo tampouco moita maneira, porque 70 e tantos anos de ensinanza. Outro concepto importante, digamos, as tres dimensións están en todos os conceptos presentes, pero digamos que tira máis un concepto hacia un resisto, o nome do pai. Isto figura moitas veces. É a traducción do Edipo de Freud. No Edipo de Freud. Tamén deles di que este sería o nome do pai, o significante algo amo. Xa o máximo. É o que manda en tú. Moi ben, é unha función. É unha función que consiste en santa función, digamos. Santa función que existe, menos mal. Que consiste en introducirnos a linguaxe. En permitirnos falar. En acceder ao resisto do simbólico. Lacan en esta época, por exemplo, fala de un deseo materno o que viría algo así como esta función en el ritmo. Repito, que non hai ningún tema co femenino, ni co materno, ni co anai, ni moito menos, estamos falando de funcións. Di, como sair daquele imaginario desa función tremenda? Pois, evidentemente, porque hai unha función que non me do pai, que é que me ensina, que me introduce no outro. E menos mal que me introduce no outro. Menos mal que é posible esa alienación. A función que se soga aquí é moi importante. Cando esta función non está presente, vivimos no imaginario. Vivimos no imaginario. E o exemplo que dá sempre é o psicótico. O psicótico que se crea identidades lábiles, desfeitas, que non é pasible pasar pola palabra, que ten unha relación co seu corpo totalmente despedazado, que non conseguiu coagular, unificar ese aspecto. Unha función importante desta época e o nome do pai. Despois vai dar moitas voltas e vai transformar esta función no que finalmente se chama o síntoma, pero non creo que cheguemos tan longe. Non creo que cheguemos tan longe. Síntoma e non síntoma. Síntoma e non síntoma. Volvemos a falar desa diferencia. Ben, o nome do pai. Concepto moi importante desta época, o desexo. O desexo. O desexo. O desexo non é máis que interpretación. Non é máis que interpretación. Non hai líbido, non hai pulsión, non hai nada orgánico, non hai nada biolóxico. O desexo é interpretación. Tiñamos a necesidade da que nin sequera Freud falaba. O sea, non, o instinto freudiano non é isto, non ten nada que ver con iso. Pulsión freudiana é mítica, é mesmo mítica. Non é algo que busque correspondencia a unha biología, algo orgánico. Temos a necesidade. A necesidade podría ser a sede. Temos a demanda. Que xa se formula na linguaxe. Quero beber. E temos o desexo. Queres facerme caso con unha puñetera vez e darme un vaso? O desexo é no resisto da interpretación. Na linguaxe, o simbólico. É outra maneira de acercarse ao mesmo. Fixarnos. Hai un plano, por así dicilo, moito, moito como máis por arriba, pero que é necesario, que é incluso que un pide, máis a la demanda está o desexo. Cando un amigo te pide unha cousa, a función posible é axudarte a que ele descubra que é o que está pedindo. O sea, nos pedimos, evidentemente, pero non sabemos o que pedimos. O desexo é sería a reconstrucción, o intento de formular na palabra esta demanda. Esta demanda que queda aí, aí atrás. Con vaso, en realidad, habría que escribir a presente, o outro. O neno non pide só a mar, pide a presencia. Evidentemente. Non é simplemente a que pide o goda, a leite, non, non, pide a presencia. Na ensalada necesidade de la demanda, pide, pide esta presencia. Moi ben. Por que nos acercamos ao deseso? Porque nos permite ir hacia o real. Moi ben. O deseso é unha interpretación. Que pasa en todo o deseso? Como circula o deseso, por exemplo, nun divago, nun analizante? Como circula o deseso na nosa palabra? Nos dá vueltas. Dá vueltas e non sabemos moi ben torno a que. Continuamente o divago, que o que quero realmente? Deixa un moco. É un discurso que dá vueltas, hai algo aí que non aparece, que está máis alá da palabra. Algo que non somos capaces de captar. O imposible. Pois iso é o real. O imposible de dicir. Aí é imposible. E la cara de eso ponlle unha iluminación que A. Obxeto pequeno A. Obxeto pequeno A. Se o deseso é unha cuestión da linguaxe, pero a linguaxe fracasa se un discurso está condenado a defraudar. O que pasa é que un discurso pode defraudar da forma boa, da forma mala, pero sempre está condenado a defraudar. Por que? Porque finalmente para a cama pereza se sobra noutro plano. Entón, claro, que sucedía coas psicoanalistas da súa época? Pois que se tiraban 15 anos facendo interpretacións e aquí non hai límite. Xa non pode reinterpretar 50.000 veces o que dixo. Pode volverse a mesma frase, pode construir o que vamos contar, etc, etc. Pero sí o que se configura como unha especie de oco do discurso dese tipo. Hai un oco aí. E o que ele chama obxeto, unha forma gnóstica, como algo que queda aí. Non é un obxeto que se identifique. Non é como no caso do perverso que leva o obxeto que lle fai que lle gusta o leva na bolsillo, dicir. Sabe moi ben o que lle gusta e o ten identificado. Non, pero aquí estamos falando de algo que se escapa que é outro rexistro e que non se pode coller coa palabra porque precisamente é o real. É o real. É o imposible, dicir. Non é un defecto non chegar a dicir o que un quere realmente, sino que é algo que non é xa, que se soga no outro lugar. Ben. Entón, como rematamos esta época da psicoanálise? Estaríamos falando prácticamente ato ano 62. Empezábamos no 51, que sería o simbólico, digamos que ata o 62, 63, cose con un seminario que se chama Angustia, que é o número 10, que é un seminario de polémica con Heidegger, puesto que lle di a Heidegger que a angustia sí que ten obxeto, é este obxeto. A angustia ten obxeto, é este obxeto. Hai algo así como un obxeto. Non é un obxeto normal, pero sí hai algo en torno ao que circula a angustia. Como se conseguiría a psicoanálise en esta época? Evidentemente, non como unha reconstrucción das identificacións imaginarias, senón que se esperaría que un síntoma se desfaría na interpretación. Dicir, pensar que facía unha histérica cando chegaba a Freud cunha perna paralizada, ou que fai hoxe en día alguén que vai cunha fibromialgia, unha fibromialgia o médico. Dúas opcións, unha medicación brutal que te quite de medio o síntoma, ou atopar unha interpretación que libere o sentido por aí escondido. O sentido que está escondido. Por así dicido, el chega con un síntoma que é un... que é un SU, e de alguna maneira, se consigue chegar a interpretación apropiada, se produce unha liberación dese síntoma. Non é que, durante esta época do simbólico, todavía sigue confiando no valor interpretativo da palabra. Empeza a desconfiar cando mesmo os propios psicoanalistas din que rematan o análise, pero teñen que volver e siguen interpretando, interpretando, interpretando, e isto non se acaba. Que é o que se lle critica hoxe en día a psicoanálise, cando remata isto, cando ten o límite, nunca podes parar de interpretar. Bueno, entón aí se ten que ir a outro lado, se ten que ir ao real, e ainda que parece mentira, empezamos a rematar o real. o desexo. Ben, sustitúe Lacan este concepto por o repulsión. Por un seminario que é o seminario 11, tamén bastante asequible, son os 4 conceptos fundamentais da psicoanálise. Digamos que hai seminarios que están que teñen unha mínima educación co lector. Outros, evidentemente, non son a desfachatez de Lacan, que fala para el mesmo e os acólitos. Son os que conocen. Ben, este é algo máis visible. O desexo reinterpreta como pulsión. E de novo volve a dicir o mesmo. A pulsión sigue sempre. A súa función é xirar en torno ao objeto, dar voltas en torno ao objeto. Non agotar ese objeto. E, de feito, a pulsión nunca busca satisfacerse. Porque a satisfacción que busca é este dar voltas. A pulsión non busca que lle dea un objeto, que acolme, que acabe con ela, senón que o que quere xirar dar voltas, estar aí en torno continuamente de un objeto. Ben, hai unha noción que xa viña de antes, que toma de Heidegger, para dicir esta mesma cousa que das Dings, a cousa. A cousa, fala dunha especie de cousa non numeral, se queremos, algo que non se pode chegar nunca. O desexo apunta ese obxecto imarcable, inaprendible, en torno ao que hai que xirar. Ben, por que lle interesa a angustia a Lacan? Ben, porque a angustia sería unha das formas de manifestarse deste obxecto. Outro dos nomes do real, que era a categoría de que estamos empezando a falar, é a angustia. Angustia. Que é angustia de entrada? O imposible de nomear. Angustia de entrada é esa situación na que non hai nome. O trauma. Para os derridianos, o acontecemento. O que pasa que sabes que o acontecemento para Lacan é o máis chungo que é. O máis... Ten todo negativo é o que leva o acontecemento aquí. O real, a angustia, o imposible do trauma, da natureza do trauma. Que é un trauma na nosa vida? Un trauma é aquela situación na que non tivemos palabras. Na que non podemos traducir algo en palabra. Eso que queda como traumático. Por que a pedrastia é negativa? Porque o neno non ten palabras coas que defenderse nesa situación. Ele non pode categorizar. O abuso aí está, que hai alguén que está facendo algo co seu real sin que ele teña a defensa da palabra. Non pode defenderse con esa palabra. Precisamente, o concepto de abuso desaparece cando alguén está equipado coa defensa da palabra frente a algo traumático. Que é o traumático? O traumático é a desaparición dunha persoa querida frente a que te quedas sin palabras. É dicir, é imposible categorizar iso. É un pouco o mesmo que sucede co desexo, pero de forma brutal. No desexo vai descubrindo pouco a pouco que hai algo que falta. Pero aquí os encontros son de frente. O bestia. Por iso para él sempre ten un carácter negativo. É unha frase que o real canto máis non se millón. E o que quero é a defensa da palabra. E a linguaxe non ten unha función de comunicar, senón de defender deste real. Santa linguaxe, santa inscripción na alienación da palabra. Que me permite, mesmo neste momento, a mí, defenderme da miña angustia. Desto imposible que sería, bueno, pois o vou vehiculando coa palabra, o vou modelando, llevo dando forma, permíteme facer cousiñas con iso. Ben, do obxecto A habería moitísimas cousas que dicir. Como eu fui un fenomenólogo, por así dicirlo, por ser real, pois hai que vengarse un pouquinho. Então, os fenomenólogos falan moito de intencionalidade. Fala moito de intencionalidade. Sí, porque a veces logo dice que a psicoanálise pois non aporta nada a filosofía, etc. Que temos que estar en outro sitio, marchando. Sabe Dios non. O fenomenólogo dirá, moi ben, que é o desexo? Pois o desexo é a conciencia que apunta a un obxecto. Lacan dirá que non, non, de broma. Primeiro está o obxecto aquí, que é causa do teu desexo, que te precede, e logo hai algo así como a conciencia. Pero nada de intencionalidade. É que hai algo que te precede. Por iso fala moitos sitios de obxecto causa do desexo. Obxecto hai causa do desexo. É aquilo que distirnes ti na palabra, pero bueno, xa estaba antes fastidiando. Xa apuntaba antes como algo do real, xa te marcaba que antes. Marcaba un certo estilo. No prefacio dos escritos de Lacan, precisamente li, o ser humano é un estilo. cada un de nós é un estilo de adaptación a algo real de cada un, que fai que nos configuremos de unha maneira ou outra nas palabras, nos xestos, na forma de falar. Ben, pequena cullerada os fenómenos. Para mí moi importante. En fin. Obxecto A. Imos rematar, penso. Outro concepto, como Sisek é o responsable de poñer bastante de moda a Lacan, vamos a falar un pouco do fantasma. Que é iso do fantasma? Xa está bastante marcado, xa temos os elementos previos aí para ver de que vai a situación. O fantasma non é máis que unha formulinha. O suxeito, que xa sabemos o que, xunto co obxecto, que tamén falamos bastante dele. Nada que ver coa fantasía. O sea, eso sería o primeiro. O problema das traduccións de fantasma, pois que a veces se nos cola fantasía. E se vuelve unha escena aí fantástica, nos manel do resisto da fantasía. É unha fórmula que Lacan se inventa para recoller a identidade dun suxeito. Que será un suxeito? Pois un suxeito será un suxeito dividido pola linguaxe e enlazado cun peculiar modo do real de estar no mundo, cun peculiar obxecto causa do seu desexo. Non é máis que iso. É un matema. Evidentemente, neste matema se consucan as tres dimensións. Temos o imaginario, temos o simbólico e o real. O fantasma normalmente non suele ser moi divertido. É dicir, que algún suxeito en análise chega a unha concreción deste tipo, pois é unha frase nada agradable. Por exemplo, desexar é matar un irmán. Unha chorrada, pero claro, imaginaros a alguén que cada vez que desexa ten a mesma culpabilidade que se estivera matando un irmán. Non é un só. Que é o imaginario? Pois evidentemente todo aquilo que houve na súa vida, na súa situación, que se refire a isto. Por exemplo, descubrir pouco a pouco que houve un irmán que precedeu, que morreu. Que chegou nun momento depresivo da súa nai e que coagulou, de alguna maneira, un desexo vinculado a eso depresivo. Esa sería a dimensión imaginaria dun fantasma. Prefiro, sempre están en son estes tres registros. Nos os dividimos para seguir un pouco a evolución de Lacan, pero están en son con todos os documentos. Que sería o simbólico? Precisamente a formulación que él dá. A formulación que dá deste fantasma. E o real que hai por aí detrás? Pois pues, evidentemente que hai un certo goce mórbido, por así decirlo, de castigo. Dicir, cada vez que desexa, a resposta que lle dá o real é algo imposible. Para él é imposible o desexo. Hai un imposible aí que se configurou desta maneira. O simbólico é a frase concreta en que ele redacta eso, o imaginario a situación vital coa que relaciona toda esta situación. Ben, isto é o fantasma. Entón, nunha determinada época la cantidad que hai que facer na psicoanálise, atravesar o fantasma. Non se trata de desfacer, sino de atravesar. É dicir, chegar a saber que frases houve aí fundamentais para a identidade de cada un. E non o vas desmontar, pero, bueno, podes dar un sentido. Unha vez que ves isto, pode cambiar a tua actitude. E, bueno, agora empezo a entender que pode ser esta culpabilidade que había cada vez que un tiña un desexo. Son ser así frases do máis bruto. E atravesar, repito, non é desmontar. Esta identidade sempre quedará aí fixada, é resituarse frente a ela. Chichek dáne moito valor a isto do fantasma. Atravesar a fantasma, a sociedade hai que comprar estes fantasmas, etc. etc. Tamén o real como imposible, pero bueno, non vou entrar aí. Un poquinho máis. Digamos que se fixa no fantasma un certo real de imposible para o suxeito a través dunha formulación simbólica relacionada con unha situación imaginaria. Ben, o real é o imposible, estamos vendo. O real é o imposible. A categoría do real, no, en Lacan, no último Lacan, é imposible, é imposible de dicir. De feito, a súa postura cada vez vai ser máis conservadora, vai dicir, non, cuidado, non transformemos demasiado o equilibrio dun suxeito porque isto foi a maneira que tivo ele de arreglarse con esta cousa bastante complicada. Entón vamos a dar o seu tempo, non vamos a ir a facer grandes transformacións, sino ver como lidiou ele con algo que tivo este valor na súa vida. A concepción da psicoanálise é moito menos intervencionista, incluso de non meter palabras que ele non pon na súa linguaxe, incluso de non facer interpretacións, xa de deixarlo casi en súa idade, ser que ele vaya vindo o círculo que ten que dar alrededor deste imposible. O real como un resto que queda da simbolización. Un fai discurso, pero queda este resto que non consigue terminar, que se escapa. Ben. Obxeto de angustia por excelencia. A angustia ten a visión negativa de que algo que fastidia machaca, pero tamén é como unha especie de instrumento que te permite acercarte a isto. Na angustia se aparece obxeto A. Un cando está angustiado pode preguntarse que é o que desexa nese momento. Mas non arroba calquera situación diaria. De repente un día se levanta con ansiedade tremenda, con ansiedade, con angustia fora do normal, pois ese día había algo aí do obxeto do real do camino. O sea, compañero meu entra no McDonald's en París, dalle un ataque de angustia, empezamos a preguntar por qué. O sea, isto non é gratuito, evidentemente hai algo aquí que reacciona, algo que reacciona, non chegou a dicir ni a intentar formular, pero claramente hai unha certa lógica, digamos, destas situacións. Como se solventa a angustia? Pois metendo a palabra un pouco. Evidentemente non se soluciona todo, pero se vehicula falar, sempre facemos todos que falar. Ben. Hai un concepto bonito desta época que eu non teño moi controlado, que é a escritura, que nos levaría a Derrida tamén. Porque si é di que precisamente o real é imposible de dicir, sin embargo di que o que non cesa de escribirse, o que non cesa de escribirse. Pero así dicilo, non se pode dicir e sin embargo está aí sempre presente, dando coñazo. Sempre está detrás. Todas as voltas que dá, hai un certo estilo que vos dicía, non o podes afrontar de frente, porque senón tamén parece con a psicoanálise, entón, va, para que vas a facer? Si aquí hai un núcleo imposible o que non vas chegar nunca, e se este tipo te está dicindo que ao final de 20 anos estás dando interpretacións en círculo sin chegar a saber. Pero sí que está, sí que se está manifestando aí. E sí que te podes recolocar ante iso. O imposible que está individual, que está en cada uno. Certa estrutura con respecto a que hai que posicionarse. Algo que sempre volve ao mesmo lugar. Algo que constitúe finalmente a identidade do suxeito, en certo sentido. Sería este real. Máis alá da palabra. Máis alá das palabras que un escolle da maneira que ten de falar. Ben. Como remata un pouco a ensinanza de Lacan? Ben, constrénese isto. Costrar resistos anudados. Hai unha especie de cousa que se chama nudo borromeo. Uns grafinos, uns debuxos moi simpáticos. De tres nudos que son imaginario, simbólico e real. Que non se sosteñen xuntos máis que gracias a outro o que ele chama o síntoma. Entón vai dicir, finalmente, nun análise descubrimos que hai algo aí que unifica os tres planos que os sintoma. É dicir, é como se tuviera unha función positiva. Mentre que antes, cando usaba esta grafía, síntoma, era algo do sentido, do simbólico que se desfai, agora non, agora fala de algo que non se rompe tan facilmente. E menos mal que vale. Menos mal que vale que permite anudar estes tres planos. Cando se separan é o caos. Imaginade, como se pode entender unha invasión do real? Pois a angustia continua, sería unha invasión. Un trato continuo co real sería unha angustia continua insoportable. Como se entendería o imaginario por si solo? Xa o falamos. Unha sucesión de personalidades, a esquizofrénica, no sentido que entendemos. Unha sucesión de personalidades sino caóticas, que non digas que non hai orde. E o simbólico por si solo, vai a nada. O simbólico, a palabra por si solo, non sirve para nada. Entón, a última concepción de Lacan, un poco tirar por esta dimensión, o síntoma como algo que permite anudar. Entón, a psicoanálise apuntaría a descubrir o peculiar anudamento que temos en nos disto. Se poden facer levos cambios, pero non é destruir, nin reformular nada, senón é casi un ver. Un ver e esperar que dese ver se sea posible algún, algún cambio. Ben. Outro dos conceptos que sai desta época, pero non me vou meter aí, é o de goce. É o de goce. A Luis Sanz, que non é placer. Que non é placer. Ben. Que pasa entón? Pois que isto decepciona. Decepciona non é que só o discurso simbólico decepcione, sino que parece que Lacan tamén decepciona. Finalmente nos quiso dar todo este recorrido inmenso para decirnos que había algo de imposible, algo moi dificilmente modificable, que non se pode cambiar, e un se pregunta, entón merece a pena a aposta de empezar todo este proceso de recolocación, de intento de recolocación ante un real que vai máis alá que ele, etc., coa vana instrumentación da palabra? É unha boa pregunta. Bueno, eso queda a ver, pero todavía teño bastante por diante. Queda. Bueno, se tedes algunha pregunta, pois canapeirades. Eu por molestar, despois de escutar a magnífica exposición, como xa algúns nos coñecemos, xa, eu me gustaría que compartises pues unha das inquedanzas que eu creo que están aquí sempre por detrás e que penso que sei que tamén te preocupa a ti, que é a visión ou a repercusión, se que iso se pode dicir, políticas desta situación ou desta concepción, porque moito se fala por aí, ou a xente que lle gusta de falar, de dereitas lacanianas, esquerdas lacanianas, e cousas así. A mí me gustaría simplemente que pudeses compartir pues, a túa reflexión sobre a, sobre unha política de Lacan. Claro, si podo complementar aí a pregunta, tamén estaba pensando nese sentido se ten unha dimensión, non, do social, do socialmente situado, no sentido de que se digamos que o plano é, son as palabras circulantes, non, a rede operativa xa dada que precede, claro, que a sociedade ten xa uns xogos lingüísticos dados, non? Entón, claro, tamén cabe igual cuestionar unha sociedade na medida en que con os xogos lingüísticos ou con tal como ten, digamos, socialmente organizada ese xogo de remisións, non, de significantes, ese se pode ver unha sociedade se ten un xogo que non, vamos, que non é propicio, non, para isto, ou si, non sei, como, vamos, que me gustaría ver se hai alguna alerta nese sentido. A ver, vos un pouco bruto nas respostas, porque a esquerda lacaniana. A esquerda lacaniana é a mala conciencia dos psicoanalistas, en parte. Esa é a miña opinión. A esquerda lacaniana é o intento de ver como se artellaría unha política, pero este señor está falando dunha relación dun individuo. Se está falando de algo individual, de entrada. Outra cosa que nos podemos poñer a pensar que rendementos políticos pode ter. Pero, de feito, esa denominación de entrada esquerda lacaniana é complicada. Complicada porque acabamos de ver que él está reflexionando sobre a psicoanálise de entrada como algo individual, de readaptación, de un tipo. No que incluso chega a dicir, pois, que os que van a ir ao talego por andar facendo pintadas no diván, nun maio de 68, millón farían en virse a falar comigo un pouco antes de entregarse como mártires. Claro, este ten un sentido de, bueno, este é un bo fulano, pero tamén é un pouco capullo, non? Dicir, Pero bueno, él sempre, claro, él tira polo individual. Entón, de dereitas, a esquerda chamalle inxenua, a dereita di que son demasiado listos, esa frase de Lacan. Eu vexo moi complicado como artellar isto con a política, cada vez máis. O sea, mellor é que non teño esa visión para sacalo. Sí que hai unha operación política de construir o significante samo, é dicir, se ti vives nunha sociedade... Cal sería o concepto de poder, digamos, de Lacan? O concepto de poder é que manexa o que significan as palabras. Si crise significa que o PIB diminúe, pois eso é o poder. Si ti consigues de construir iso, pois é unha operación política, por así decirlo. Entón, o poder sería a linguaxe. De feito, este mesmo esquema que usábamos, o S1, S2, el di que é o discurso inconsciente, que ao mesmo tempo é o discurso do amo, que quen manda é quen controla as remisións de significantes e quen lle dá a cada palabra o significado. Eso durante unha determinada época. Entón, aí si sería a época máis política, sería precisamente esa. Sería cando ele escribe en maio do 68. Denunciar os significantes que hai. Pero que vai facer máis adiante? Pois que eso non lle vai importar tanto. O que vai a dicir é que calquera linguaxe, calquera relato pervirte ou desvirtúa o teu real. Entón, xa non é un problema de construir os significantes que circulan socialmente, nin de dicir xa non sería de dicir, bueno, pois a crise se definiu así, entón teríamos que ter outra definición. Entón, a cuestión se deriva. En realidad, o que eu pido cando protesto contra aquí é algo malestar meu individual, que está noutra dimensión. Como vos lo explicaría de outra maneira? Incluso di que a castración, que un concepto freudiano, o medo a que unha relación que está prohibida de goce, a primeira castración é o feito de que falamos. Esa que temos que asumir. Entón, tens que arreglalas ti mesmo coa túa linguaxe. E o político aí queda moi longe, porque... non é unha operación. A sociedade pode caerse a cachos si ti consigues poñerte de acordo co teu goce. Hai unha solución. Por eso digo que da esquerda lacaniana me parece que un pouco a mala conciencia de certos lacanianos que non, que teñen que seguir no diván un par de anos máis todavía. Soa duro, pero por exemplo, si un vai a ver que di Lacan sobre o capitalismo e as críticas que lle fai, a súa principal crítica transforma o concepto de plusvalía de Marx. Estamos en maio dos, o sea, no seminario 16. Seminario 16, que se chama de un outro así grande, que é iso do que vimos falando, da linguaxe, a un outro pequerrecho, que é o obxecto A, que é o que esconde por detrás un real, que é un goce. Entón, traduce a plusvalía en plus de goce. E dice, o problema de Marx é que se pensa que a plusvalía, con que este plus de goce era contable, e que se podía medir. E entón que os traballadores van a poder recuperar. Que en algún momento vai a haber algo así como, ai, ahora xa me diches o que me toca. Dice, eso non é posible. Non, porque o que perde cada un na súa relación co empresario que o explota é distinto. E, cando un vai a traballar, faino por un motivo, e outro por outro, outro por outro. Entón, a explotación, ao final, é casi a explotación e a relación que ten cada un coa súa linguaxe. A explotación é unha linguaxe entre a linguaxe e o real. E que esta verdadeira explotación, ou castración, ou como queramos chamar de división. Entón, político, alá vai. Haberá sociedades que considere máis aceptables, porque non lle impoñen a un como ten que gozar. Lle permiten un espacio máis amplo, sociedades máis liberais neste sentido. Queda en segundo plano. O sea, non hai que irse a transformación social para intentar arreglarse con iso. E máis, el di moi realistamente que non podo esperar a que haxe un cambio social para intentar arreglar a miña vida. É a súa visión. O malestar o traduce aquí, a isto. Plusvalía esconde un plus de goce que non é contable, que non podo pedir que me devolvan porque en realidad non. O sea, o que perdo unha vez é irrecuperable. En unha relación de traballo todo é contable, etc. Todo o que che podo dicir de política. Que fai Zizek? Zizek se identifica a nivel social, dice, vale, moi ben, que fixo a sociedade? Pois a sociedade convertiu este goce nun imperativo. Entón, iso é denunciable. Que está facendo a sociedade hoxe en día? Goza. Si había unha época das ideoloxías nas que o que nos dicían era hai que identificarse a algún significante algo grande, ti es proletario, ti es o que es esa, ti es burgués, ti es... Si había unha época que era esas, que era o mesmo que dicir, por exemplo, a publicidade dos anos 60 e 70 era unha publicidade bastante de clase, dicía, se accedes a este consumo, pois, millora a tua existencia. Hoxe en día, xa non se utiliza ese argumento na publicidade. O que te piden é, de niño, teño aquí o produto que che vai facer flipar, pero dunha maneira impresionante, directamente. Non vas ter que pasar polo discurso, goza. Si se converte isto nunha operación política, porque dice, pois, vale, estaba ese goce, e hoxe, ademais, nos din como gozar, e encima nos obrigan a gozar. O sea, temos que ir cos cascos enchufados pola rúa. Eu, me ten sorprendido, eu son reaccionario, me ten sorprendido cando vai dous colegas pola calle, non sei se mirades, cos auriculares posos. Iban dous amigos e están enchufados os cascos, e casi ni os quitan para falar. O sea, ese imperativo de Dios, é que até nese momento tens que gozar. Por exemplo, a industria cinematográfica, que se está indo ao pique totalmente, nin coas tres dimensións consiguen recuperar, porque xa hai tanta o agotamento de tens que gozar, tens que... que non significa disfrutar, eh? O sea, non entramos niso, pero goce non é placer. Xa hai tanto o agotamento desa dimensión de goce que consiste unha denuncia de decir, bueno, pois hai que deixar espacios para que isto non se provoque. Digamos, a psicoanálise ten consecuencias políticas, pero non é unha maniobra aquí. E é moi delicado ver como se podría ler de aquí. O problema que están tendo os psicoanalistas é que eles funcionan coa palabra, o sea, están neste plano aquí, por mal que les pese. E os días antes xa non está por iso, que vai estar de zanos aí dando lle vueltas as palabras. Entón a xente está por aquí. E aquí como se soluciona a cousa? Pois, con traquimacín. Con traquimacín, que é directo, o sea, vai ao real, o bar, e te dite, dicir, un rapaz con 4 anos que ten hiperactividade, medicado, 15 anos. O sea, é a medicalización da sociedade que ataca este plan. Dicir, vamos a conseguir que estos goces de alguna maneira que vayan por aquí. Eu pronostico que a palabra angustia desaparecerá dentro de pouco do vocabulario, igual que en goce, etc. Que ese goce se corte de raíz, por así decirlo. O cal é unha opresión brutal. Unha opresión brutal encontrarte ante un real que non podes codificar en palabras e co cal non podes traballar. Bueno, paro, perdón. O sea, vai un pouco nesa liña, non? Unha dimensión política que poida ter a psicanálise. Quería relacionar un pouco con Derrida, non? Cos paralelos que hai. Parece interesante que o imposible en Derrida, o sea, para ti, o sea, para la carne no plano individual, justamente en Derrida é o outro. O sea, outro non é un base, o outro é imposible, o outro é o real. Entón, como introduce así a dimensión social que implica ti facerte, o sea, ser capaz de estar co teu imposible, non? Como convivir con iso, co teu trauma. En ese sentido, dá a impresión de que sí que abre unha dimensión política que na psicanálise queda totalmente pechada no individuo. E aí hai ese desplazamento, non? Entón, o feito de que o outro non sexe simplemente linguaxe, senón que é justamente o imposible, rompe totalmente o esquema, digamos. O sea, dá a impresión de que por aí podría... Claro, que Lacan diría que o que Derrida lle chama verdadeiramente outro é este real meu que... Sí. Que está aquí. Que co que eu me relaciono. Uf. Por desgracia, o resto, bueno, por desgracia non sei. O resto dos suxeitos para nós están aí, pero vaya por Dios. O sea, un co que está en relación directa é con isto. Non quero dicir que non vais a encontros con outras personas, pero o sistema de codificación deste outro que chega. Sí, pero aí é a indefinición. O sea, o imposible non está en mí, non está no outro, o sea, ese espazo no que o sea, eso que é indefinible por definición. Precisamente por iso non me podes identificar conmigo mesmo, con meu trauma, que non é meu. Está nun espazo de... O sea, nun espazo no que non hai singularidade, o sea, non hai... Sí, entendo que non hai, o que dicíamos, non hai un eu, unha identidade imaginaria, pero te podo asegurar que este real o sufres ti, non o sufre ninguén máis. Sí, o sufres ti, pero está no outro tamén, o sufres porque o outro, o sea, é o outro tamén, en algún sentido. O sea, está en ti porque hai fenomenólogos, o sea, vamos, non podo sair de mí mesmo, pero é o outro tamén. É outro, pero o que está aquí que non... Non, calquera persoa que entre vai estar marcada por... Decir, vai xogar un papel na tua vida porque xa houve esta premarcase primeiro. Non sei se me explico. Si entendo o que estás dicindo, pero non é algo alleo a ti. Eso significa división do suxeito tamén. É algo alleo a ti, pero que é teu. Si o problema de toda esta historia é que encima te tens que facer responsable de algo que non é... que non ten que ver coa túa decisión, que ti non traballaches, pero que está marcando a túa estrutura. Logo, que a relación intersubxetiva con outro individuo... Obxecto, hai un concepto así vicioso, porque é moi masturbatorio. O sea, ao final, un se acaba relacionando consigo mesmo. O sea, te relacionas con outras persoas, pero porque elas danlle imaxen a algo que está... que ven previo. E se pensas que co que te relacionas non con suxeitos, o sea, justamente, o sea, cando te relacionas con outro non te relacionas con suxeito. Ese é o punto. Eso que está dicendo él tamén. O sea, te relacionas con suxeitos, pero te estás relacionando con suxeitos porque hai algo neles que chama a isto teu. O sea, que a intersubxetividade di, bueno, isto é un conto. Queda no plano imaginario para él. O que non quere dicir que o rostro do outro e toda esta cuestión de Levinas siga valendo, é dicir, non quere dicir que un teña que anular as pretensións dos demais. Me refiro, a intersubxetividade pasa a un plano secundario, entre comillas, pero sigue aí, é dicir, simplemente el te di, pero non sexamos tan inxenuos de que o amor sería abrirse a algo así aí fora. No, o amor para cada un está moi marcado en certa forma interna. Sempre vas a coller o mundo así como con este esquema. Non sei, unha alteridade total hai, pero está en ti. Sí. E esa se pode proxectar. Pero en realidad precisamente lo más otro es lo que es lo tienes tú dentro también. Es que sí. O sea, lo radicalmente otro, el tú todo, que es el que habla de la vida, también es empieza por estar dentro de ti, claro. Claro, pero por eso mesmo. Son, sí, no, pues, son mucho sí, más cercanos, no, pienso, pero... Pues, hecho, o sea, que sería eso, ¿no? Que a realidad de, o sea, non é de un individuo, o sea, non hai individuo aí nese punto, ¿no? Que te traballas nese... O sea, o imposible é sempre o outro, o sea, é outro en ti tamén. E non eres ti mesmo, o sea, non hai aí ese... Pero te repito, quen vai cargar con ese... Sí, vas a ser ti, claro, naturalmente. Claro. Pero nesa... Si hubiera algo así, como un fluxo no que un non se tivera que facer cargo, estaría moito mellor a veces, pero non, o sea, ao final a inhibición ou tal e... Pois as novas tecnologías que non nos enchufen un cable, a ver a que verse. A nova tecnología, a ciencia o que aspira a ser ciencia do real, a nin sequera ter que pasar por ese plano da linguaxe. Porque parece aquí como que nos entón tenemos que facer algo así como estar sempre no real, non. A ciencia quer ser ciencia do real, dicirte, eso é, enchufarte. Para que vas a ter que pasar polo desexo, todo este problema de desexar, para que vas a ter que ter unha relación de parella, con todo o que se implica, si directamente, pois, te podemos dar a solución e a pastillinha da felicidade. É un problemático. Bueno, entonces, tamén nese sentido, conectando co que se decía por aí, está un plano previo ético, non? Cando Lacan dixo, por exemplo, del pienso onde non soy. Penso que si nos, pregunto, si nos ensina algo, é iso, que hai unha imposibilidade con un mesmo e un previo da ética. Non sei se gustaría que comentases algo de que di el do ético. Penso que sería esa especie política do propio, non? Pero falabas aí, e que donde é igual creo que se pode aprender. Vai poder, non? Mais que despois nas explicacións políticas propias. No seminario 7 que decíamos antes sobre a ética da psicoanálise, fala de unha especie de romanticismo exagerado do desexo, ¿no? De que deberíamos convertirnos en Antígonas todos. que unha exaceración, porque iso leva a morte. O sea, seguir os propios desexos dun, se unha pensa, pois... Non ceder, non ceder, non ceder, non ceder, non ceder, non ceder, pero é unha salvaxada, porque te pode poñer en situacións moi perigosas na vida, o sea. Entón, ao final, cale a ética de toda esta situación? Pois, ver de que peco xea un, ver que real ten un... Porque, evidentemente, isto machaca os demais tamén. O sea, machaca as persoas que te rodean. Entón, a ética é ver un pouco como te está traballando por dentro. O bonito de todo é que é imposible, aquí nos quedamos en que é imposible, pero é individual de cada un. Entón, prometo que se empeñen en poñer máquinas, o sea, cámaras de televisión por todas partes. Prometo que se empeñen en sacar o código xeneto, o código xenético. Como dicían outro día, que descubriron o xenoma do consumo de alcohol. Sendo o consumo de alcohol. Fai pouco era da prostitución. O sea, por moito que se empeñen en sacar todo eso á luz, pois non, vai haber algo que resiste, que é opaco e que é o que nos salva. Entón, dar voltas en torno a eso e defender ese núcleo un pouco que é o que te constitúe e o que fai que se seamos distintos é a ética que propón. Perdón, Javi, desculpa, é que temos que deixalo porque nos dixe o Bedel que quería pechar un pouco antes das dúas para poder ter tempo, pero bueno, podemos seguir agora que estamos aí. E, bueno, nada, agradecervos a todos a vosa presencia e saber que seguimos as 4, pois seguimos con. De acordo?